Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyiciler, Bakara suremizin 58. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Bakara 58'den başlıyor. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suresinin 58. ayeti kerimesinde buyuruyor ki: وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Okuduğumuz ayet-i kerime Bakara suresi 58. Bir önceki dersimizde İsrail oğullarından bahsedilmişti. İsrailoğulları Musa aleyhisselama karşı gelmişler, itiraz etmişler. Allah'ı biz gözümüzle görmedikçe iman etmeyiz demişlerdi. Ve Allah onlara bir yıldırımla çarpmış, tekrar diriltmiş, affetmiş, günahlarını bağışlamış. Çölde verdiği nimetlerden kudret helvası, bıldırcın eti ve gölgeden bahsetmişti. Bugün yine aynı konu devam ediyor. İsrailoğulları, yani Allah'ın kulları, yani Yakub'un neslinden gelenler. Ve yine hatırlayın o günleri ki biz şöyle demiştik: girin şu beldeye, şu bölgeye, şu memlekete. Yiyeceklerinden dilediğiniz kadar bol bol yiyin. Fakat kapısından saygı göstererek, boyun eğerek girin ve günahlarımızın yükünü üzerimizden kaldır deyin ki günahlarınızı bağışlayalım ve iyilik yapanlara daha fazlasını verelim demiştik. Rabbimiz o bölgeyi onlara az kılmış. İstediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Firavun'un zulmü yok. Firavun'un kısıtlaması yok. Firavun'un hiçbir şekilde size gücü ve tahakkümü yok. Serbestçe yiyip içeceksiniz. Fakat kapıdan girerken Allah'ın bu gücünü, bu kuvvetini hatırlamak suretiyle günahlarımızı bağışla ya Rabbi diye secde ederek gireceksiniz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Ama bu İsrailoğulları, ama bu Adem oğulları yine de ne yaptılar? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Bu zalimler, bu varlık sebebine aykırı davrananlar, bu sözü kendilerine söylenen şekilden başka bir şekle soktular. Allah diyordu ki hıttatun diyerek girin. Yani günahlarımızı bizden kaldır, bağışla, affet diye girin. Bunlar bunu değiştirdiler. Hıntatun, buğday manasına getirdiler. Allah'ın emrini değiştirdiler. Bir harf ilavesiyle bunu değişik bir şekle soktular. Bunun üzerine biz de onlara فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ. Bizim çizdiğimiz dosdoğru yoldan dışarıya çıkmalarından dolayı onlara bir azap verdik. Azaplandırdık onları. Dosdoğru yoldan dışarıya çıkanlara azap vardır. Allah'ın emrini dinlemeyenlere azap vardır. Ama yine Rabbimiz çölde, hürriyet havası içerisinde, Firavun'un zulmünden çok uzak bir yerde bunlara su ikram ettiğinden de bahsediyor. 60. ayeti kerimede, Bakara suresi 60. ayette de buyurur ki Rabbimiz وَاِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Ve yine bir keresinde Musa, Tih çölünde kavminin su ihtiyacı için bizden su istemişti de. Evet, bu kavim burada çeşme yok, burada ırmak yok, akarsu yok, denizden uzağız, çölün ortasındayız. Su ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? Musa aleyhisselam Allah'tan su istemişti de. فَقُلْنَا, biz de dedik ki, biz de peygamberimiz Musa'ya dedik ki, اِطْرِبْ بِأَصَاكَ الْحَجَرِ, asan ile taşa vur demiştik. Çölde kumlar içerisinde bir taş parçası bul, oraya bastonumu vur demiştik. Nihayet Allah'ın bu emrini dinleyen, bu emrini yerine getiren Musa aleyhisselam bastonuyla taşa vurdu da فَنْفَجَرَتْ, hemen o esnada su fışkırıverdi. مِنْهُ, o taştan. Çölde suyun bulunmadığı bir mıntıkada Allah kullarına, İsrailoğullarına, Allah'ın kullarına ikramda bulunuyor. Ama bir vasıta ve vesile olmak üzere de Musa'nın asasının bir taşa vurulması emrediliyor. O da taşa vurur vurmaz fenfecerat min hüsnete aşrete ayna. O taştan 12 kaynak fışkırmıştı. 12 tane pınar fışkırmıştı. 12 tane bugünkü tabiriyle, bugünkü deyimiyle söylemek gerekirse şadırvandaki 12 musluk hesabı 12 tane ayrı ayrı kaynak fışkırmıştı. Fışkıran bu kaynaklar niye 12 oldu? Çünkü İsrailoğulları 12 kabileden oluşuyordu o gün. O çöldeki yaşayanlar 12 kabileden oluşuyordu. Kavga gürültü etmesinler, birbirlerine karşı sen önce alacaktın, ben önce alacaktım demesinler diye Rabbimiz o taştan 12 tane pınar fışkırtmış oldu. 12 tane musluktan ayrı ayrı su aktırmış oldu ki قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ve böylece halkın her bir bölüğü, her bir kabile de su alacağı pınarı bilmişti. Kabilelerin sırasına göre mi, yoksa üzerinde yazıda mı çıktı bilmiyoruz. Herkes su alacağı pınarı bildi. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Herkes, her kabile kendi pınarından, kendi musluğundan suyunu alıp istifade edecekti. Rabbimiz bu şekilde çölde İsrailoğullarına, Allah'ın kullarına böyle bir ikramda daha bulunmuştu. Ve demişti ki Rabbi Zülcelal'imiz, külü veşrabu min rizqillah ve la ta'sev fil arzı müsridin. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin için ama yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın demiştik. Bugün de insanlar aynen dünkü İsrailoğulları gibi Allah'ın verdiği suyu istifade etmek suretiyle kullanıyorlar. Allah'ın verdiği binlerce sayısız nimetleri kullanıyorlar, Allah'a karşı geliyorlar. Allah da diyor ki bana karşı gelmeyin, bozgunculuk yapmayın, verdiğim rızıkları, imkanları en güzel şekilde kullanın ve bana kul olun, başkasına kul olmayın. İşte o günkü İsrailoğullarına da, Allah'ın kullarına da aynı bu gerçek söylenmişti. Benim verdiğim rızıklardan, çölden size fışkıran sudan için. Size verdiğimiz bıldırcın etinden ve kudret helvasından da yiyin. Gölgeyle de üzerinize gölgelendirdiğimiz o bulutlarla da gölgelerin sıcağın tesirinden korunmuş olun ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Nedir bozgunculuk? Allah'ın kurduğu sistemin dışında sistem ortaya koymak. Allah bir sistem koymuş, siz o sistemi bozacaksınız. Allah bilememiş bunu haşa, ben kendim koyacağım sistemi diyeceksiniz. Allah'ın koyduğu sistemi beğenmeyeceksiniz ve kendini sistem koymaya çalışacaksınız. İşte bu yeryüzünde bozgunculuk yapmak demektir. Allah'ın kurduğu düzeni değiştirip kendi elleriyle yaptıkları düzenlerle idare olmak isteyenler müfsitlerdir, bozgunculardır. Her yönden bu geçerlidir. Allah tabiata, toprağa, arazi parçalarına bir kanun koymuş. Bir denge koymuş. İnsanlar bu dengeyi bozarlarsa müfsit oluyorlar. Yani bozguncu oluyorlar. Nasıl oluyor bu denge? Rabbimiz toprağa ve tohumlara belli bir ölçü vermiş. Bu ölçüye göre atılan tohum toprakta belli bir süre içerisinde meyvesini verir hale geliyor. İnsanlar fazla para kazanmak için, meyveyi büyütmek için hormon atıyorlar. Mesela kış günlerinde, seralarda hormonu fazla miktarda atıyorlar. Domates belli bir miktar büyüdükten sonra çatlıyor. Ondan sonra kış gününde çok ucuz fiyatla domates satılıyor. Ocak ayında, Şubat ayında. Niye böyle oldu bu? Aşırı hormon verildiğinden dolayı domates kendi ölçeğinin dışına çıkarak çatlamış, çatlak olduğu için de aniden paraya çevrilmesi gerekiyor. Bu yüzden ucuz satılıyor. İnsanlar bozgunculuk yapıyor. Fıtratı bozmaya çalışıyor. Allah'ın yarattığı domatesi verdikleri hormonlarla daha fazla, verdikleri hormonlarla daha ağır getirebilmek için, daha çok para kazanabilmek için bu hale getiriyorlar. İşte Rabbi Zülcelal'imiz de bize bu gerçeği bildiriyor. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Verdiğim şeylerden istifade edin, verdiğim nimetlerden istifade edin, bozgunculuk yapmayın. Ticari sahada bozgunculuk, yalan, sahtekarlık, kötü malı iyi mal diye satmak. Bozuyor fıtratı. Allah bunu iyi yaratmış, bunu kötü. Niye karıştırıyorsun içerisine? Küçük nohutla büyük nohut ayrıştırılıyor. Özel makinelerde, özel numaralarla ayrıştırılıyor. Ama adamlar yine onu karıştırıyor büyük nohudun içerisine. 10 ton büyük nohudun içerisine 1,5 ton küçük nohudu karıştırtıyor hamallara. Satarken de hepsini büyük nohut hesabıyla satıyor. Nedir bu? Bozgunculuk. Ticari yönde, hububat yönündeki bozgunculuktur. Yani bu her yönde geçerlidir, her yönde meydana geliyor. Kaliteli malı kalitesizle karıştırarak nasıl olsa bilmez anlamaz diye satıyor insanlar. Ondan sonra da seviniyor fazla para kazandım diye. Rabbimiz yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, kurulan düzeni bozmayın diyor. Bir düzen koyduysa Rabbimiz o düzeni bozmaya kalkmayın. Ticari yönde bozmayın, ahlaki yönde bozmayın. Ahlaki yönde bozukluk da arttı bugün. Mahremiyet diye bir şey kalmadı bugün. Bozukluk arttı. Kadının yeri eviyken kadın sokağa döküldü. Sokağa döküldüğü yetmezmiş gibi vücut çorabı giyerek sokağa döküldü. Nedir bu? Ahlaki yönden bozukluktur. Ahlaki yönden yoldan çıkmaktır ve bozgunculuk yapmaktır. Allah'ın kurduğu sistemi değiştirerek kadının sokağa çıkarılması ve çırılçıplak vaziyette kasiyat ve âriyat diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna. Giyimli fakat çıplak. İşte vücut çorabı giyerek tüm kadınlar sokağa döküldüler. Bu da ahlaki yönden bozukluk. Yani her yönden bozukluğu modelleri var. Rabbimiz tüm bozuklukları fıtrata uygun bir şekilde düzeltin. Benim verdiğim imkanlardan istifade edin. Yeryüzünde yaşayın, bozgunculuk yapmayın buyuruyor. İşte bozgunculuk yapanlar da siyasi yönden bozgunculuk yapıyor, ahlaki yönden bozgunculuk yapıyor, dini yönden bozgunculuk yapıyor, dini değiştiriyor. Dine kolaylık getireceğiz diye taviz üstüne taviz veriyor, dini bozuyor. İşte bu da Allah'ın gönderdiği dini, ahkamı, fıtratı bozmak demektir. Bütün bunların hepsi bozgunculuktur. Rabbimiz bozgunculuğu sevmiyor ve yeryüzünde kurulu düzeni bozmayın diyor. Bozmaya çalışmayın buyuruyor. Ve iz kultum ya Musa len nasbira ala taamin vahidin. Evet. İsrailoğulları, Allah'ın kulları. Firavun'un zulmünden kurtuldular. Sahile selamete çıktılar. Firavun öldü. Gözlerinin önünde yok oldu gitti. Tüm ordularıyla birlikte. Çölde hürriyet havası var. Gölge var. Su var. Bıldırcın eti var. Ve kudret elması var. Her türlü nimet var. Ama insanoğlu azıyor ya. İnsanoğlu bolluğu görünce, rahatı görünce azgınlaşıyor ya. İşte İsrailoğulları da aynı bu azgınlığı bakınız nasıl ortaya koyuyorlar. Hani siz bir zamanlar, ey Musa, her zaman aynı yiyecek. Her gün bıldırcın eti, kudret helvası. Olmaz. Fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tunbitul ardu min bakliha ve kissaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha. Dediler ki Musa'ya, her gün bıldırcın eti, her gün kudret helvası, her gün su. Biz buna dayanamadık. Bıktık, usandık artık. Evet, şımardılar. Rahatı ve huzuru görünce Firavun'un zulmü yok, rahat ve huzur var. Her şey ayaklarında. Her şey ellerinin altında. Gölge de var, su da var, et de var, kuş eti ve kudret helvası da var. Dediler ki Musa'ya, biz her zaman için aynı yiyeceği yemekten bıktık, usandık artık. Buna dayanamıyoruz. Sen Rabbine dua et de bize her yerde yetişen ürünlerden sebzeler, salatalık, sarımsak, mercimek, soğan gibi ürünler çıkarsın. Evet. Musa'ya bu şekilde dua et de biz bıldırcın etinden ve kudret helvasından bıktık, usandık. Biz soğan, sarımsak da yiyeceğiz. Bize Allah bunu da çıkarsın bu çölde diye Musa'ya dua etmesi için, Allah'a yalvarması için dilekte bulundular, temennide bulundular. Gale bunun üzerine Musa aleyhisselam dedi ki, اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ. Siz daha hayırlı olan nimetleri, yani kuş etini, bıldırcın etini ve kudret helvasını soğan ve sarımsağı mı değiştirmek istiyorsunuz? Daha aşağılık olanlarla mı değiştirmek istiyorsunuz? Kalori derecesi fazla olan, kalori miktarı fazla olan bu kudret helvası ve bıldırcın etinin dışında soğan ve sarımsak mı istiyorsunuz siz dedi. Evet. Siz bunlarla bunları değiştirmek mi istiyorsunuz? Musa aleyhisselam bu şekilde onlara hitap etti. Evet, onların bu istekleri üzerine Musa aleyhisselam böyle dedi. Sonra onlar bu isteklerine ısrar edince buyurdu ki Musa aleyhisselam, İhbitu Misran. Öyleyse inin şehre. Mısır'a inin. Fe inne leküm ma se'eltum İstediğiniz her şey şehirde vardır size. Utanç içerisinde, zillet içerisinde, düşkün bir durumda şehre dönün siz. Orada istediğiniz şeylere kavuşabilirsiniz. Soğan da var, sarımsak da var. Orada her şey var ama buna rağmen sıkıntı var. Buna rağmen Firavun'un zulmü var. Firavunların zulmü var. İdarecilerin zulmü var. Hürriyet havasını siz beğenmediniz. Esarete kavuşmak istiyorsunuz. İstediğiniz her şey size şehirde vardır. İnin şehre. Ve duribet aleyhimü zille. Böylece Allah'ın mesajını kabul etmedikleri için, Allah'ın emrini dinlemedikleri için onlara zillet ve hakarete maruz kaldılar. Rezil ve rüsvay oldular. Ve Allah'ın gazabına uğradılar. Ve ba'u bi gazabi minallah. Allah onlara gazaplandı. Zalike bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillahi ve yaktuluna nebiyyine bi gayril hakki. Zalike bima asav ve kanu yatedu. Bütün bunlar Allah'ın mesajının gerçekliğini örtbas ederek kafir olmaları ve kendilerine göre de haklı bir sebepleri olmaksızın peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlemeleri yüzündendir. Yine bütün bunlar Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmalarından dolayıdır. Evet, Rabbimiz nihayet bu hürriyet havası içerisinde rahat ve huzuru beğenmeyip Firavun'un zulmüne arzu duyan bu insanlara inin şehre. Şehirde soğan da var, sarımsak da var. Sıkıntıların hepsi şehirdedir. Burada siz çölde hürriyet havasını beğenmediniz, şımardınız. İnin şehre, her türlü istediğiniz orada var. Ama ve duribet aleyhimü zilletu vel meskene. Orada zillet de var. Orada her türlü hakarete maruz kalmada vardır sizin için. Firavunlar sizi coplarıyla, kırbaçlarıyla orada sağa sola kovalayacaklar. Koyunun çoban tarafından kovalandığı gibi siz zillet içerisinde kalacaksınız. Allah size gazap edecek. Allah'ın laneti üzerinize olacak. Ve siz Allah'ın ayetlerini yalanlamanızdan dolayı, peygamberleri de öldürmenizden dolayı bu zillete maruz kalacaksınız. Ve siz aşırı gidenlersiniz ve sınırı aşanlardansınız. İşte geçen dersimizde ve bu derste bunların Musa aleyhisselama karşı çıkışları, itiraz edişlerini gördük. Git sen Rabbinle birlikte savaş, biz savaşmayız dediler. Rabbini bize gözümüzle görecek şekilde göstermezsen biz inanmayız dediler. Çölde rahat ve huzur içerisinde gözlerinin önünde Firavun ve askerleri geberdi gitti. Bunlar rahata alıştılar ve çölde gölge var, su var, kudret elvası, bıldırcın eti var ama yine beğenmediler. İtiraz ettiler, biz soğan sarımsak isteriz dediler. Musa aleyhisselam da inin şehre, şehirde soğan da var, sarımsak da var ama dayak da var, kölelik de var, her türlü sıkıntı da var demek suretiyle onların şehre inmesini istedi. Bütün bunlar Allah'ın ayetlerini yalan saymalarından, inkar etmelerinden ve peygamberleri öldürmelerinden dolayı oluyordu. Peki biz niçin okuyoruz bu ayetleri? O gün onlar peygamberleri öldürdüler. Yahya ve Zekeriya peygamberler, İsrailoğulları tarafından öldürülen peygamberlerden ikisi. Daha ismini bilmediğimiz pek çok peygamberi de öldürdüler. Onlar öldürdü gitti. Bu ayet bize ne diyor? Bizim toplumda da peygamber öldürme var mıdır? Bu ayeti nasıl anlayacağız, nasıl algılayacağız? Evet, onu da öğrenmiş olalım. Peygamberi öldürmek demek, eline kılıcı veya tüfeği alarak peygamberi vurmak demek değildir. Kesmek, biçmek demek değildir. Peygamberin getirdiği sistemi kabul etmemek demektir. Bu ayet kıyamete kadar geçerlidir. Ama peygamber geçeli 1400 sene oldu. Şu andan itibaren peygamber yoktur. Bugün peygamber öldürmeyi nasıl anlayacağız? Bugün peygamber öldürmeyi de böyle anlayacağız. Toplumda peygamberin ismi yoksa, çocuklara soruyorsak, artistleri, şarkıcıları, sanatçıları, futbolcuları tek tek sayıyor da, peygamberlerden 5 tanesini arka arkaya sayamıyorsa, Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberi bugün toplum bilmiyorsa, gençler bilmiyorsa, çocuklar bilmiyorsa, yüzlerce futbolcunun adını, sanatçının adını bilmesine rağmen, sanatçıların söyledikleri sözleri, lakırdıları, şiirleri, musikiyi söylemelerine rağmen, peygamber ismi bilmiyorsa bir toplum ve toplumun çocukları, gençleri, ihtiyarları, o toplumda peygamber öldürülmüştür demektir. İlla bıçakla, illa tüfekle, silahla öldürülmesi şart değildir. Peygamberin getirdiği mesaj, toplumdan kaldırılmış ise o toplumda peygamber öldürülmüş demektir. Bugün insanlara sorsak, anket yapsak, herkese sorsak, 5 tane ilaç ismi söyleyebilir misiniz? Ağrı kesici olsun. 5 tane antibiyotik ilaç ismi söyleyebilir misiniz? Herkese sorsak bunu 7'den 70'e. Eczacı dolabınızda bulunan ilaçlardan 10 tanesinin ismini sayabilir misiniz? Veya hangi markette hangi malzeme daha ucuz söyleyebilir misiniz? Hangi tarihler arasında hangi malzemenin kampanyası var söyleyebilir misiniz? Vergi iadesine hangi malzemeler geçmez söyleyebilir misiniz? Emekliler, memurlar. Sorsak, anket yapsak, bu soruların hepsine net %80-90, %100 cevap alırız. Hepsi doğru. Ama aynı toplumun üyelerine sorsak, değişik bir anket modeli uygulasak, Kur'an-ı Kerim'deki kaç sure vardır ve 5 tanesinin ismini söyleyebilir misiniz? Duraklıyor. Peygamberlerimizden kaç tanesinin ismini söyleyebilirsiniz? Hangi peygamber hakkında 10 cümlelik bize malumat verebilirsiniz? Duruyor. 7'den 70'e kadar herkes duruyor. Ne demektir bu? Bu toplumda peygambere hayat hakkı tanınmıyor. Peygamber öldürülmüştür demektir. Soframızda peygamber yok. Arzu eden sağ eliyle, arzu eden sol eliyle yiyor. Soframızda peygamber yok, mutfağımızda yok, misafir odamızda yok, hiçbir tarafta yok, çarşıda yok, pazarda yok, dükkanımızda yok, peygamber hiçbir yerde yok. Yani peygamberin mesajı, peygamberin getirdiği dükkanımızda, evimizde, mutfağımızda, soframızda gözükmüyor. Sofraya oturanlar Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaları gerekirken, yok, ne büyüğü ne küçüğü besmele çekmiyor. Yemek yendikten sonra elhamdülillah denmesi gerekirken bu da yok. Niye? Peygamber yok da ondan. Peygamber bu toplumdan öldürülmüş, kaldırılmış, silinmiş adeta. Dolayısıyla toplumda olmayan şeyin mesajı da toplumdan kaldırılmış oluyor. İşte peygamber öldürmek bu demektir. Binlerce sene önce İsrail oğulları Yahya, Zekeriya ve ismini bilmediğimiz pek çok peygamberi öldürmüşlerdi. Bugün de 21. asrın insanları hayatlarında peygambere hayat hakkı tanımıyorlar ise, peygamberin mesajı, hadisleri gündem oluşturmuyor ise, gündemde peygamber yok ise, peygamberlerin örneklikleri bizim hayatımızda, evimizde, mutfağımızda, soframızda gözükmüyor ise, bugün de peygamberler öldürülmüş demektir. Evet, 62. ayete geldik. Bakara suresi 62. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bakara suremizin 62. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden kimseler, iman ettim diyenler, İmanların yenilenmesi gerektiğini söylüyor bu ayet-i kerime. Dinleyicilerimiz Bakara suresinin 62. ayetini evlerinde bulunan tefsirlerden okusunlar. Hele birkaç tefsirden okurlarsa daha iyi anlamış olurlar. Biz gücümüz yettiği kadarıyla vaktimiz nispetince anlatmaya çalışalım. İman edenler, herkes iman ettim diyor. Bir televizyon kamerası, bir de mikrofon elimize alsak, caddelerde, sokaklarda, evlerde, dükkanlarda geçsek, mümin misiniz, Müslüman mısınız? Herkes iman ettim diyor. Herkes Müslümanız diyor ama iman ettik demekle iş bitmemiş oluyor. İşte bu ayeti kerime Müslümanız, müminiz diyenlere hitap ediyor. Arkasından وَالَّذ۪ينَ هَادُوا biz Yahudiyiz. Biz Tevrat'a inanırız, Musa'ya inanırız diyenler. Üçüncü olarak وَالنَّصَارَى biz Hristiyanız, İsa'yı kabul ederiz, İncil'i kabul ederiz diyenler. Yeryüzündeki üç büyük din mensubu sayılıyor. Bir, Müslümanım diyenler, iman ettim diyenler. İkincisi, Yahudiyim, Tevrat'a ve Musa'ya inanırım diyenler. Üçüncüsü, Hristiyanım, İsa'ya inanırım diyenler. Dördüncü olarak, Vessabi'in, Sabi'iler. Değişik tefsirlerimizde Sabi'ileri değişik şekilde yorumlamışlar müfessirlerimiz. Bizden öncekilerin hepsi. Demişler ki netice olarak Müslümanın, Yahudinin ve Hristiyanın dışında kalanların hepsi. Ateşe tapan, ata tapan, ite tapan, şeytana tapan değişik isimlerle kendisini değişik hayat tarzına mensup kılan kimseler. Yani yeryüzünde bulunan Müslümanım diyenler, yeryüzünde bulunan Yahudiyim diyenler, Musa'yı ve Tevrat'ı kabul ederiz diyenler, ve Nasara, Hristiyanız, İsa'yı ve İncil'i kabul ederiz diyenler ve bu üç din mensubunun yani semavi üç din mensubu dışında kalan şeytana tapanlar, değişik sistemlere tapmak suretiyle değişik hayat tarzları benimseyenlerin hepsi men amene billahi vel yevmil ahiri. Bunların hepsi Allah'a inanırsa, ahiret gününe inanırsa, evet, Müslüman olduk diyecekler, Allah'a inanacak, ahiret gününe inanacak, peygamberlere inanacak, ve amile saliha ve salih amel de işleyecek. Yani kulluğunu Allah'ın gönderdiği kitap ve peygambere göre de yapacak. Salih amelin tarifi böyle. Kulluğunu Allah'ın gönderdiği kitap ve gönderdiği peygambere göre yapmak. Her kim Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre de kulluk yaparsa, ameli salih işlerse, kim olursa olsun, hangi hayat tarzına mensup olursa olsun, kapitalist olabilir, komünist olabilir, sosyalist olabilir, satanist olabilir, değişik, sonu izimle biten sistemlerin hepsinden olabilir. Bunlar Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanım diyenler, fakat Müslümanlıkla alakası olmayanlar. İman ederlerse Allah'a, ahirete ve bu inançlarını ameli salih olarak da ortaya koyarlarsa, kulluklarını bu kitaba ve gönderilen bu peygambere göre ayarlarlar ise, evet, Rabbimiz böyle buyuruyor, kim böyle yaparsa, hangi dine, hangi hayat tarzına mensup olursa olsun, Allah'a ve ahiret gününe inanır da, bu inancının gereklerini amel olarak, kulluk olarak ortaya koyarsa, فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında onların mükafatı vardır. Allah onlara mükafat olarak hazırladığı cenneti verecektir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlara ne korku ne de üzüntü yoktur. Dünyada onlara korku ve üzüntü yoktur, olmamıştır ve olamaz. Üzülmeyeceklerdir bunlar, sıkıntıya girmeyeceklerdir bunlar. Evet, Rabbimiz her türlü din mensubunu, semavi din dediğimiz Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik ve bu üçünün dışında kalan insanların kendi elleriyle yaptıkları sistemlere mensup olanların hepsi iman edip hayırlı ameller yani kulluklar yapmak suretiyle Allah'a kul olurlarsa, Allah'a dönerler ve yönelirlerse Allah onlara nimetler verecektir, cennetteki imkanlarını onlara bahşedecektir, onlara korku ve üzüntü de olmayacaktır. Yine İsrailoğullarına dönülüyor 63. ayet-i kerimeden itibaren. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ Evet, bir zamanlar biz sizden sağlam bir söz almıştık. Rabbimiz söz almış İsrailoğullarından. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Üzerinize Tur dağını şemsiye gibi kaldırarak sizden söz almıştık. Tur dağının kalkması, şemsiye gibi yukarıya kalkması ve altında da İsrailoğullarının bulunması. Gölge gibi üzerinde şemsiye yok, bezden bir şey yok veya buluttan bir gölge yok, dağ var gölge olarak. Dağ kaldırılmış, gölge vaziyetine getirilmiş ve onlardan söz alınmış. Huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin vezkürû mâ fîhî leallekum tettekûm. Tur dağını üzerinize yükselterek sizden sağlam bir söz almıştık ve size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın demiştik. Sımsıkı sarılın demiştik. Tevrat'ta olanları devamlı hatırlayın ki yolunu Allah'ın kitabıyla bulan müttakilerden olasınız. Evet, bu şekilde o günün insanından söz alınmıştı. Aynı söz bugün de alınıyor. Aynı söz bugünkü insanlardan da alınmakta. Aynı söz bugünkü insanlardan da alınıyor. Bugün bu kitabı okuyanlardan da size verdiğim kitabı sıkıca sarılın ve tutun deniyor. Herhalde bu sözü yanlış anlamış olacak ki insanlar, yeryüzündeki Müslümanlar bu sözü yanlış anlamış olacak ki sıkıca tutun, bu kitaba sarılın sözünü ters anlamış olacaklar ki en güzel yaldızlı baskılı Kur'an-ı Kerimleri ve mealleri en güzel örtüler içerisinde, torbalar içerisinde yükseklere kaldırmışlar. Hiç ellerine dokunmuyorlar. Allah elinizin altında bulunsun, sıkıca tutun demesine rağmen, sağlamca yapışın demesine rağmen, kenarda ve kıyıda kendi başına torba içerisinde sallanıyor. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ Onun içerisindekileri de hatırlayın. Onun içerisindeki her şeyi devamlı okuyun ki hatırlamış olasınız. Evet, kitap yukarıda asılı olursa, kitap el altında olmazsa, okunmazsa nasıl hatırlanacak? Yine bir anket yapsak, sorsak Müslümanlara. Kur'an-ı Kerim okudun mu? Evet, bilirim, Kur'an kursuna gitmiştim. Oku bakalım ezberinden 10 ayet, 20 ayet, 50 sayfa, 100 sayfa bilmem hepsini unuttum. Peki okuduğum bu surelerin anlamlarını bilir misin? Namazdaki okuduğum elemtereden aşağı surelerin anlamını bilir misin? Hayır. Hatırında bir ayet varsa ikram ediver de gidelim diyorsun. Hatırında bir ayet yok. 6000 küsur ayeti kerimeli Kur'an'dan insanların hatırında bir ayet yok. İkram edersen bir ayet ikram et gideceğim diyorsun. Adam bir ayet bilmiyor. Ne demektir bu? Kitabı kuvvetle tutmamak, kitabın içerisindekileri hatırlamamak demektir. İşte Bakara suresinin 63. ayet-i kerimesinde de İsrailoğulları, yani o günkü Allah'ın kullarına söyleniyor ve bugünkü Allah'ın kullarına da deniyor ki, siz de aklınızı başınıza alın. Size verilen kitaba sımsıkı yapışın. Bu kitap, bu Kur'an el altı kitabınız olsun. Başucu kitabınız olsun. Masanızın üzerinde bu kitap bulunsun. Kütüphanenizde bu kitap bulunsun. Arabanızın torpidosunda bu kitap bulunsun. Cebinizde bu kitap bulunsun. Her an bu kitabın ayetleriyle karşı karşıya kalın ve ayetleri hatırlayın. İnsanlar neler hatırlıyor bugün? Hangi yıl ne kadar iş yaptığını hatırlıyor. Hangi yıl kime kazık attığını hatırlıyor. Hangi yılda, hangi tarihte, hangi zamanda, hangi zeminde neler yaptığını hatırlıyor ve anlatıyor. Allah da diyor ki, وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ Kur'an'daki olanları hatırlayın. Filan sureyi hatırlayın, falan sureyi hatırlayın. Kur'an'daki falan hadiseyi hatırlayın, Kur'an'daki falan ayeti hatırlayın, hayatınızı onlarla düzeltin. Bir Müslüman soruyor, kadınlara, kızlara bakıyorum, nedir bunun hükmü diyor. Sen Nisa suresini okumadın mı? Okudum diyor. Ne diyor orada? Bilmem diyor. Manasıyla okumadığı için bilmem diyor. Allah orada erkeklere ve kadınlara da hitap ederek buyuruyor ki, mümin erkeklere söyle, yahuttu min ebsarihim, gözlerini haramdan sakınsınlar, kadınlara bakmasınlar. Yine mümin kadınlara söyle ki, yahudne min ebsarihinne, onlar da gözlerini haram olan erkeklere bakmaktan sakınsınlar. Bunu söyleyince tamam dedi, bundan sonra bakmayacağım. Bugüne kadar 10, 20, 30 sefer hatimlenen bu insan bu ayeti bilmiyor. Ayeti hatırlamak ne demek? Kitabı kuvvetle tutmak ne demek? Rafların en üst tarafına koymak, torbaların içerisinde asmak değildir. El altında bulunacak. Tüm insanlar kitabını el altında bulunduracak. Neresi yakınsa, masası yakınsa masasının üzerinde olacak. Başucu neresiyse orada olacak. Arabadaysa arabasının torpidosunda olacak veya cebinde olacak. Her an okuyacak, her an hatırlayacak. Hatta Müslümanlar bir araya geldiklerinde birbirlerine sure ve ayet numarası söylemek suretiyle hatırlatmada bulunacaklar. Biri bir şey söyleyecek, arkasından biri de filan surenin filan ayetinde de aynısı var. Öbür Müslüman da diyecek ki filan surede bir benzeri daha vardı. Öbür de diyecek ki buna benzer ayetler şu surede çok fazla geçmektedir. Bu ne demektir? Kitabı kuvvetle tutmak ve içerisindekileri hatırlamak demektir. Müslüman kitabını hatırlayacak. Ama bugün insanlar neler hatırlıyor? 30 sene 40 sene evvelki yaptığı kötülükleri hatırlıyor, onlar anlatıyor. 30 sene 40 sene evvelki imal ettiği bozuk, sattığı bozuk malzemeleri hatırlıyor. 30-40 sene evvelki yaptığı kötülükleri hatırlıyor. Okuduğu kitabı, Kur'an'ı hatırlayıp da, Kur'an'daki sureleri hatırlayıp da düzelmeye yanaşmıyor. İşte siz, size verilen kitabı sağlamca tutar iseniz, huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin, size verilen kitabı sağlamca tutar, elinizden düşürmez iseniz, vezkûrû mâ fîhî, ve o kitaptaki ve o size verilen mesajdaki her türlü ayeti, her türlü belgeyi ve bilgiyi hatırlar iseniz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, böylece yolunuzu kitapla, böylece yolunuzu Allah'ın gönderdiği şeyle bulmuş olursunuz ki, müttaki olursunuz, doğru yolu bulanlardan olursunuz. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Sizler, kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlar, kitabı kuvvetle tutun, kitaba kuvvetle sarılın. Binlerce sene önce Musa Aleyhisselam'ın çevresindeki insanlara söylenmişti bu. Tevrat'a sıkıca sarılın, Tevrat'ı sıkıca tutun ve Tevrat'ın içerisindeki okuduğunuz ayetleri hatırlayın ki yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olasınız diyordu Rabbimiz. Bugün de elinde Kur'an olan, kitap olan insanların hepsine söyleniyor. Şu anda okumakta olduğumuz Bakara suremizin 63. ayeti kerimesini dinleyicilerimiz iyi dinlesinler ve şu andan itibaren hemen bir Kur'an-ı Kerim meali ellerine alarak, bir tefsir ellerine alarak okumaya devam etsinler. Kur'an-ı Kerim bitti, bir sefer hatmettik, baştan sona mealini, tefsirini okuduk. Rafa mı kaldıracağız? Hayır, devam edecek bu. Bitecek, baştan bir daha başlayacağız. Bitecek, bir daha başlayacağız. Bu Kur'an bir sefer okunup kenara bırakılacak bir kitap değildir. Çünkü elden bırakılmayacak kitap olduğunu Rabbimiz, huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin, kuvvetlice sarılın diyor. Bir haftada, bir ayda, iki ayda okuyup rafa kaldırmayın. Her an elinizde dursun ve kuvvetle okuyun onu, kuvvetle sarılın ona. Vezkûrû mâ fîhî, içerisindekileri de hatırlayın. Yıllardır Kur'an okuyan insanlar, yıllardır mealden Kur'an'ı takip eden insanlar diyorlar ki, bu ayeti adeta yeni görmüş gibiyim. Bu ayeti 10, 20, 30 sefer okumama rağmen yeni duymuş gibiyim. Ne demektir bu? İnsanlar unutabilir. Hatırlamak daima tekrar etmekle mümkündür. Tekrar edeceğiz. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ, o kitabın içerisindekileri hatırlamış olmak için çok tekrar edeceğiz. Ben bir sefer okudum, tamam, ömrümde bir sefer kafi değil mi? Kafi değil. Her gün okuyacaksın, her saat okuyacaksın ve devri daim edecek Kur'an okumak, Peygamberimizin sünnetini, hadislerini okumak devri daim edecek ki hatırlamış olalım, hatırladığımıza göre de yaşayalım. İşte Rabbimiz bu şekilde gönderilen kitaba sımsıkı sarılmanın gerektiğini ve o kitabın bol bol okunması sayesinde de o kitabın içerisindekilerin hatırlatılması, hatırlanması gerektiğini bize böylece bildiriyor ki bu vesileyle insanlar müttaki olurlar, yolunu Allah'ın kitabı ile ve Allah'ın mesajı ile bulmuş olurlar diyor Bakara suremizin 63. ayet-i kerimesinde. Sümme tevelleytum min ba'di zalik felevla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lekuntum minel khasirin. İsrailoğulları, dönek insanlar, hemen dönüveriyorlar. Buna rağmen yine de onlar verdikleri sözden dönmüşlerdi. Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı sımsıkı tutmaları gerekirken, o kitabın içerisindekileri hatırlamaları gerekirken, yine de dönmüşlerdi onlar, döneklik yapmışlardı. Allah'ın ikram ve acıması olmasaydı, kendinizi zarar etmişler arasında bulurdunuz. Allah buna rağmen yine de lütfuyla muamele ederek onlara zarar vermedi. Yine affetti, yine bağışladı onları. Yine işledikleri bu günahtan ve suçtan dolayı bağışlayıverdi. Rahmetiyle muamele etti, lütfuyla muamele etti. Yine binlerce sene önceki İsrail oğullarından bahsediliyor. Bugünkü İsrail oğullarına da aynen tıpatıp uyuyor. Yani 21. asrın İsrail oğulları, Allah'ın kulları da aynı şekilde döneklik yapıyor. Kur'an benim kitabım demesine rağmen bir sefer Kur'an okumuşluğu yok. Bir sefer mealden Kur'an'ı bitirmişliği yok. Birkaç tefsirden Kur'an'ı mütalaa etmesi ve bu işe devam etmesi yok. Ama Müslümanım diyor. Ne demektir bu? Sümme tevelleytum min ba'di zalik. Buna rağmen siz yine yüz çevirdiniz, yine döndünüz, döneklik yapıyorsunuz. Kur'an bizim kitabımız diyorsunuz, Kur'an'la hayatınızı tanzim etme yok. Kur'an'ı elinize açıp okuma yok. Ama buna rağmen Allah lütfuyla muamele ediyor. Size bol bol rızıklar, sıhhat, afiyet, imkanlar veriyor. O günkü İsrail oğullarına da verildiği gibi. Bugünkü İsrail oğullarına da, Allah'ın kullarına da aynısı veriliyor ve yapılıyor. Evet, 65. ayeti kerime. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Evet, okuduğumuz ayeti kerime Bakara suresinin 65. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyurur ki, nitekim içinizde cumartesi gününün kutsallığını çiğneyip geçenleri de bildiniz. Biliyorsunuz bunları. Bu davranışlarından dolayı onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bunlar istemişlerdi ki Musa'dan, ey Musa, Rabbine yalvar yakar da bize bir ibadet günü belirlesin. O gün sadece Allah'a kulluk yapalım, ibadet edelim, başka iş görmeyelim. Ticaret hanelerimizi o gün kapatalım. İşlerimizi, güçlerimizi o gün bırakalım. O gün kilisemizde, manastırımızda sadece ibadet ve kullukta bulunalım. Böyle bir gün istediler. Cumartesi günü bunlara tayin edildi Allah tarafından. Cumartesi günü sizin ibadet gününüzdür. Dükkanınızı açmayacaksınız. Memursanız iş yerinize gitmeyeceksiniz. Okullar kapalı. Herkes ibadet ve kulluk yapmak için kiliselere koşacak. Her gün balık avlayan bu insanlar baktılar ki denizde balık cumartesi günü daha fazla var. Her gün 5 balık avlayan cumartesi günü 25-50 balık avlıyor. Ne yapalım? Bu işi kitabına uyduralım dediler. Allah'tan böyle bir gün istediler ama o günü de boşa vermek istemiyorlar. İşi kitabına uydurmak için cumartesi günü akşamından balıkları avlamak üzere salıyorlar her türlü aletlerini, edevatlarını denize. Cumartesi günü onlar yakalanıyor, tekrar onları avlamış oluyorlar. Yani ibadet günlerinde iş yapmamış gözüküyorlar güya. Aşırı gidiyorlar, Allah'ın emrini dinlemiyorlar. Allah da benim emrimi dinlemeyen, benim yasaklarıma karşı gelen ve işi kitabına uydurmak suretiyle, yani hile-i şerriye yapan kimseleri, hile-i şerriye yani şerli hilelere başvuran kimseleri ben böylece cezalandırırım diyor. Ve Allah onlara bu şekilde ceza veriyor. Verdiği ceza, alçak maymunlardan olun. Yani taklitçi olun, her zaman taklit edin gidin. Veya gerçekten maymun oldular, Allah onları gerçekten maymuna çevirdi ve işlerini bitirdi. Her iki türde de anlaşılmış. Maymun tabiatlı da olabilirler, olmuşlardır. Veya gerçekten maymun da olmuşlardır bu insanlar o gün. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize binlerce sene önceki İsrail oğullarının yapıp ettiği şeylerden bahsediyor ve onların cumartesi yasağına uymamak suretiyle aşırı gittiklerinden bahsediyor ve onların maymun olmaları için emir verdiğini, gerçekten maymunlaştıklarını veya maymun tabiatlı olduklarını bize haber veriyor. Ama buna rağmen yine Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Evet, Bakara suremizin 66. ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ki, ve o maymunlaşmış insanları görenlerle sonradan gelenlere uyarıcı bir örnek olarak ortaya koyduk. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlara ibret alınacak bir ders haline getirdik. Siz misiniz Allah'ın yasak gününü bu şekilde ihlal eden, Allah'ın yasakladığı, ticaretin yasak olduğu, sadece ibadet günü olarak tahsis edilen bu günde bu işleri yapan siz misiniz diye Allah onlara bu şekilde maymun tabiatlı olun veya maymunlar elin dedi ve bu da kendilerinden sonraki gelen insanlara bir ibret vesilesi olmuş oldu. Yani Allah böyle de yapar mıymış? Evet yaparmış diye Allah bu şekilde onları da maymunlaştı. Onları gören insanlara, sonraki gelecek insanlara da bir uyarı ve örnek olmuş oldu. Evet. Allah'ın kitabıyla yolunu bulanlara da bir örnek, ibret alacak kimselere de bu bir örnek olmuştu. Evet, 67. ayeti kerimeye geldik. Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bu sure, Bakara suresi denilmesi bu okuyacağımız ayetlerden dolayı. Bakara inek demektir. İnek kıssası, inek hikayesinin bahsedildiği sure demektir. İşte bu ayetten itibaren inek kıssasına giriliyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَقَرًا. İsrail oğulları bir kişiyi öldürmüştü. Öldüren kişi kayıp, ortada değil. Ama bulunması gerekiyordu bunun. Bulamadılar. Her türlü aramayı yaptılar ama bulamadılar. Musa'ya müracaat edelim. O bize bunu bulur. O Allah'ın peygamberidir dediler. Allah da onların bu isteğini yerine getirmek üzere Musa aleyhisselama dedi ki, onlara diyeceksin ki bir buzağıyı boğazlayacaksınız. Keseceksiniz. Onun etinin bir parçasını bu ölüye dokunduracaksınız. O ölü kimi kendisinin öldürdüğünü size söyleyecektir. Hiç akla hayale gelmedik bir model. Ölünün kim tarafından öldürüldüğünü bilinmesi, Allah vahiy ile bildirecek. Musa Aleyhisselam da diyecek ki Ali oğlu Veli öldürmüştür, iş bitecek. Ama böyle bir model söylenmiyor. Rabbimiz onların putlaştırdığı, ilahlaştırdığı, Tanrı olarak önünde saygıda durdukları Samiri isimli birinin yaptığı buzağı heykelini kastederek, siz ineği tanrılaştırıyorsunuz, siz ineği putlaştırıyorsunuz, siz inekten bir put yaptınız ve önünde tapınıyorsunuz. Yani inek kesilip eti yenmeye yarayan biridir. Put olarak, ilah olarak, tanrı olarak önünde saygı duruşunda bulunulmaz demek istercesine onlara böyle bir inek boğazlamalarını emrediyor. İşleri kolay. Bir inek boğazlarlarsa rahat hemen iş bitecek ve ölünün kim tarafından öldürüldüğü belli olacak. Ama galu dediler ki, o günkü İsrailoğulları itiraz ettiler peygambere. Dediler ki, etettehizuna huzuva. Bizimle alay mı ediyorsun? Bizimle eğleniyor musun? Biz ölünün kim tarafından öldürüldüğünü bul diyoruz. Sen de bize inek kesmemizi emrediyorsun. Bu eğlenmedir. Sen bizi eğleniyorsun dediler Musa aleyhisselama. Kale Musa aleyhisselam da dedi ki Euzu billahi en ekune minel cahili. Ben cahil olmaktan Allah'a sığınırım. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. İnsanlarla eğlenmek cahillik alametidir. Ben cahil değilim. Ben bilgisiz biri değilim. Ben sizinle eğlenmem. Eğlence benim vazifem değildir, işim değildir. Ben sizinle eğlenmem. Dolayısıyla ben vazifemi yaparım. Allah bana böyle emretti. Siz de böyle bir inek kesmek mecburiyetindesiniz dedi Musa aleyhisselam o gün onlara. Galu dediler ki, Üd'u lena Rabbeke yübeyyin lena mahi. Rabbine yalvar yakar da, Rabbine dua et de, Rabbine sen madem ki böyle bir şey yapılacaksa, sen Rabbine bizim için sor. Nasıl bir kurbanlık olacağını bize açıklasın. Mahiyeti nedir? Nasıl bir inek olacaktır bu? Küçük mü, büyük mü, yaşlı mı, genç mi, ihtiyar mı? Bu ineği biz bilelim. Nasıl inek olacağını Rabbine tekrar soruver de bize bildirsin dediler. Mahiyeti hakkında bize malumat versin Allah. Kale Musa aleyhisselam da Rabbine yalvardı, yakardı. Bunlar ineğin evsafını soruyorlar ya Rabbi. Evsafı hakkında bize, mahiyeti hakkında bize malumat ver dedi. İnnehu yekulu inneha bekaratun la faridun ve la bikr. Avanun beyne zalik. Fef'alû mâ tü'merûn. Evet. Neticede nasıl bir kurbanlık olacağını bize Allah açıklasın dediler. Musa da Allah'a yalvardı, yakardı. Allah da bildirdi ki o boğazlayacağınız inek ne yaşlıdır ne de körpedir. Ama ikisinin arasında orta yaşta bir sığır olmasını istiyor Allah. Öyleyse hemen bu yaşta bir sığır bularak emri yerine getirin. İşte yine kolay. Allah'ın tarif ettiği şekilde ne yaşlı ne genç bir inek bulunacak. İkisinin ortası hemen iş yerine getirilecek. Ama İsrailoğulları bunlar ya, yapmak istemiyorlar ya, peygamberin sözünü tutmak istemiyorlar ya, yine de karşı çıkıyorlar. Yine de karşı çıkmak üzere diyorlar ki, Kalu, dediler ki İsrailoğulları, Üd'u lena rabbeke yübeyyin lena ma levnuha. Çok iyi anladık, inek kesilecek. İneğin ne genç ne de ihtiyar olmaması isteniyor. Onu da anladık ama Rabbine yalvar yakar bakalım. Bu ineğin rengi ne olacak? Sarı mı olacak? Ala mı olacak? Siyah mı olacak? Onu da öğrenelim. Belki o zaman keseriz demek suretiyle ineğin rengini sordular. Tabii her soru sordukça işleri zorlaşıyor. Her soru sordukça İsrailoğullarının işleri zorlaşıyor. Neticede Sordukları üçüncü soru. İnek kesilecek dendi. Nasıl inek, haber ver. Allah bize haber versin denildi. İnek ne yaşlı ne genç, ikisinin ortası olacak denildi. Bu sefer ineğin rengini sordular. Rabbine yalvar, yakar, dua et, sor da o ineğin rengi hakkında bize malumat versin dediler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam da Rabbine yalvardı, yakardı. Rabbine dua etti. Bu ineğin rengini soruyor İsrailoğulları, ya Rabbi. Bunun rengi hakkında da malumat ver de bunlar bu ineği boğazlasınlar demek suretiyle. Gale Musa aleyhisselam buyurdu ki innehu yekulu inneha bekaratun saffaun faqi'un levnuha tesurrun nazri. Allah diyor ki o keseceğiniz kurbanın sapsarı parlak renkte bakanlara zevk veren bir sığır olmasını, inek olmasını istiyor. Son tarifle kendilerinin etrafında dönüp dolaştıkları, önünde eğilip kulluk yaptıkları inek tarif edilmiş oldu. Altından yapılmış bir buzağı, sapsarı. Hiçbir tarafında alacası yok, hiçbir tarafında siyah tarafı yok. Her tarafı sapsarı, insanlar bakınca gözlerini kamaştıracak derecede sapsarı bir inek. Tabii böyle bir ineğin bulunması da kolay değil. Şart çoğalıyor, bulunması da zorlaşıyor. Böyle bir inek bulunacak ve kesilecek. Kesildikten sonra da onun bir parçası ölüye vurulmak suretiyle o ölen kimse kendisini öldürene haber verecek. Dolayısıyla insanların putlaştırdıkları şeylerin put olmayacağı böylece ortaya çıkıyor. O gün İsrailoğulları altından bir buzağı heykeli yapmışlardı. Yani inek heykeli. Sordukları sorularla işleri zorlaştı. İneğin yaşı, ineğin rengi de böylece belirtilmiş oldu. İşte siz böyle bir ineği kesmek suretiyle, böyle bir ineği kestikten sonra onun parçasını vurmak suretiyle ölü size kim tarafından öldürüldüğünü haber verecektir diyecek Musa aleyhisselam. Böylece Bakara suremizin 69. ayeti kerimesini de okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 70. ayetten itibaren aynı kıssaya, aynı inek hadisesine devam ederiz. Bakara suremizi öğrenmeye, anlamaya devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.